la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I will never be afraid again. I will keep on fighting till the end. I can walk on water, I can fly. I will keep on fighting till I die. La la la.